przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, to Trójka, piątek, 20 lutego, minęła siódma. Serwis Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent zawetował ustawę o KRS-ie. Minister Sprawiedliwości nie zamierza składać broni. Ponad 7 miliardów dolarów dla Strefy Gazy zadeklarowali przywódcy państw Rady Pokoju Donalda Trumpa. Dźwigacze kultury rozdane, wyróżnienia trafiły m.in. do dziennikarzy Trójki. Prezydent zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według Karola Nawrockiego pod hasłem przywracania praworządności wprowadza ona chaos i otwiera nowy etap politycznego wpływu na sędziów. Ustawa wprowadza segregację sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów. Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów naszych i obcych. W polskim porządku prawnym nie ma żadnych neo- ani paleosędziów. To, czy ktoś jest sędzią, wynika z konstytucji i ustaw. To był projekt kompromisu, mówi o ustawie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. I w związku z decyzją prezydenta zapowiada uruchomienie planu B. Będziemy mieścić się w tej ustawie, która jest fatalna, ale widzę, że środowisko sędziowskie się organizuje. Mam nadzieję, że dojdzie do oddolnych wyborów i że większość parlamentarna, demokratyczna uszanuje ten wybór wskazania, które sędziowie we wszystkich sądach będą dokonywać. Komentując weto prezydenta, premier Donald Tusk napisał: tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw. Ustawa o KRS-ie przewidywała wybór 15 sędziowskich członków rady przez sędziów, a nie jak obecnie polityków. 9 krajów przekazało ponad 7 miliardów dolarów na pomoc dla Strefy Gazy, ogłosił prezydent Donald Trump podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju. Głównym tematem spotkania w Waszyngtonie była odbudowa Strefy Gazy zniszczonej w wojnie z Izraelem. Każdy wydany dolar to inwestycja w stabilność i nadzieję na nową, harmonijną przyszłość. Polskę w charakterze obserwatora reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że aby móc kiedyś w przyszłości także oczekiwać zainteresowania naszych partnerów i sojuszników Europą Wschodnią, tym co się dzieje wokół Ukrainy, to warto pokazywać swoje zainteresowanie także w innych tematach, a nie tylko myśleć egoistycznie o tym, co jest tu i teraz. W Waszyngtonie zabrakło najbliższych sojuszników USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji. Gościem bezuników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie były minister spraw zagranicznych, profesor Adam Rotfeld. Były książę Andrzej, brat króla Karola III, został zwolniony z aresztu, ale dochodzenie trwa, poinformowała brytyjska policja. Były książę Yorku zeznawał wczoraj przez 12 godzin. Śledczy z James Valley Police najpierw przeanalizowali zawiadomienie dotyczące nadużycia stanowiska publicznego przez byłego księcia oraz zgromadzony materiał dowodowy. Następnie oficer prowadzący wystąpił do sądu o nakaz przeszukania posiadłości w Windsorze oraz rezydencji Sandringham w Norfolk. Po uzyskaniu zgody około 20 funkcjonariuszy wspieranych przez policję hrabstwa Norfolk przejechało ponad 200 kilometrów z siedziby w Killington pod Oxfordem. Konwój nieoznakowanych samochodów dotarł do celu krótko po godzinie 8 rano. Wybrani detektywi mieli nie znać szczegółów do ostatniej chwili, zostali wezwani na komendę nad ranem, musieli oddać telefony i dopiero wtedy usłyszeli, dokąd jadą i kogo mają zatrzymać. Dla byłego księcia to początek trudnej batalii prawnej, dla brytyjskiej monarchii kolejny kryzys, który może mieć długofalowe konsekwencje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To pierwsza taka operacja w Polsce i ogromny sukces transplantologów. Lekarze wyjęli pacjentce chorą wątrobę, wycięli guza i ponownie wszczepili organ. O szczegółach opowiada szef zespołu operacyjnego profesor Michał Grunt. Wprowadzenie tej metody w Polsce pozwala na wycięcie nowotworu, którego wycięcie uważaliśmy, że jest niemożliwe. Operujemy chorego czy chorą, usuwamy mu całą wątrobę, usuniemy guz, potem zrekonstruujemy wszystko, czyli naprawimy, można powiedzieć, tą wątrobę. Operacja trwała 11 godzin. Ta nagroda docenia tych, którzy w szczególny sposób wspierają krakowską kulturę. Dźwigacze kultury to wyróżnienia przyznawane instytucjom dziennikarskim za zaangażowanie w życie kulturalne miasta. Agnieszka Szydłowska oraz Michał Nogaś, kierujący Radiową Trójką, zostali wyróżnieni za zaangażowanie programu trzeciego, m.in. w literacki festiwal Konrada. wydarzenia kulturalne, artyści, których tam właśnie spotykamy, którzy tam pracują. To jest sól naszej pracy. My tutaj w Trójce bardzo poważnie traktujemy misję, a udostępnianie naszym słuchaczkom i słuchaczom informacji o kulturze, a często także udostępnianie możliwości brania udziału w tych wydarzeniach jest dla nas bardzo istotne. Polskie Radio od lat obejmuje swoimi patronatami najważniejsze instytucje kultury w Krakowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05, czas na sport. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. O tym, co działo się, Krzysztofie, wczoraj na arenach olimpijskich opowiemy o 7:40, prawda? Absolutnie. Na początek tego serwisu sportowego, więc wieści z boisk piłkarskich. Nasi grali w najsłabszej z lig europejskich, czyli lidze konferencji. To były mecze pierwsze 1/16 finału. Starczą boje zakończył Lech Poznań, na tarczy Jagiellonia Białystok. Lech pojechał do Finlandii, by zagrać w Tempere z Kuopio. W otoczeniu sosnowych lasów i jezior... No, Kolejorz wygrał 2-0 i przed rewanżem czuje pewien komfort. Takiego luksusu nie ma Jagiellonia Białystok, która przegrała 0-3 z dołującą w Serie A Fiorentiną. Włosi białostockiego zimna bali się jak diabli. Na początku meczu wcielonego diabła zapewne zobaczyli w piłkarzach Jagi, którzy dwoili się i troili. No ale w całym meczu mieli większe posiadanie piłki właśnie Jagiellonia. Ale co z tego, jeśli to Włosi strzelali, jakby co jakiś czas otrząsali się z szoku termicznego. Fiorentina wygrała 3-0. Co na to trener Adrian Siemieniec? To był taki mecz trochę, że jakbyśmy wycięli bramki, to byśmy powiedzieli, no, że trudno było wierzyć, że ten mecz się zakończył 3-0. Dla narracji dobrze by było, jakby mówił, że to był dobry mecz, popełniliśmy błędy, które przeciwnik wykorzystał na jakości. No, stać nas na lepszą grę na pewno. Mówię, abstrahując od kontekstu przeciwnika, bo oczywiście wymagający to był rywal bardzo dla nas. Ciekawe, czy włoscy dziennikarze wiedzą już, jak się wymienia nazwisko Siemieniec? No, jak myślisz? Nie wiem. Z wyjazdu do Florencji na rewanż warto wyciągnąć maksa i na przykład wybrać się do galerii Uffizi. W świecie piłki ręcznej wszyscy wiedzą, kim jest Tałan Dujszebajew. Trener Industrii Kielce wprowadził w DNA drużyny waleczność i ta objawiła się w meczu z węgierskim Veszprem. Kielczanie wygrali u siebie 36-35, a był to oczywiście mecz Ligi Mistrzów i piąte zwycięstwo Bandy Tałanta. Zajmują czwarte miejsce. Banda Tałanta. Banda Tałanta. Na siódmej pozycji w swojej grupie jest Wisła Płock, która też wygrała z macedońskim Eurofarmem Pelister 28-26, bo coś mi tutaj nie weszło. Jeszcze koszykówka i debiut w barwach New York Knicks Jeremiego Sochana. Puszczałeś Jeremiego, tak? Wcześniej? Nie. Nie, dzisiaj Black było. A, Black było. A to tak. Zagramy Jeremiego rzeczywiście, ale to nie dziś, bo nas posądzą o to, że wiesz, że przesadzamy z Pearl Jam. To prawda, bo przesadzamy. New York Knicks Jeremiego Sochana, w którym zadebiutował ten nasz fantastyczny zawodnik, został podobno gorąco przyjęty przez kibiców w Madison Square Garden. Nie oglądałem, ale czytałem. Ty oglądałeś zapewne. No, oczywiście, ja w ogóle nie sypiam. W sumie Sochan spędził na boisku 10 minut, zaliczył przechwyt, asystę, blok oraz zdobył 2 punkty po efektownym wsadzie. Myślę, że Jeremy pokazał się z dobrej strony, tak powiedział po meczu trener Knicks. Czyli widzimy się, Adamie, około 7:40 z olimpijskimi doniesieniami. Prosto tak. Z północy Włoch. A teraz podpowiem Państwu, że za oknem Przemyśliwieckiej dzień już się zebrał, zachmurzenia zero. Tak będzie dziś w większości naszego kraju. Poza północnym wschodem tam może padać słaby śnieg, tam i w Karpatach. Temperatura maksymalna od -5 do -2 stopni na wschodzie i od -1 do +1 stopnia na zachodzie, ale to za kilka godzin. Zapraszamy do reklamy. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Od samego rana pytamy Państwa o Państwa pasję. Moją pasją, trochę wymuszoną niestety, jest obserwowanie tego, co się dzieje w USA i po tym, co podaje się teraz, że prezydenci USA mówią o kosmitach. Następnym krokiem będzie powołanie Galaktycznej Rady Pokoju. przez prezydenta USA. Nie widzę innej możliwości. Kłaniam się. My też się kłaniamy. 22 i 7 trójek w sprawach pasji. Monika Gosławska, Michał Jakubik, Robert Grzędowski i Krzysztof Łoniewski. W tym składzie będziemy z Państwem do 9, do 8. Cykl Michała Nogasia Dobrze się czyta. Potem wspomniany cykl olimpijski i nie tylko mój ulubiony piątkowy cykl Wśród zwierząt. Dziś o tym, jak zwierzaki radzą sobie z zimnem. Adam Malecki jeszcze został w studiu. Myślisz, że zakładają kurtki puchowe? Tak. To gramy. To była grupa Brand Van 3000, dobrze znana w latach 90. Grupa pochodząca z Kanady. 22 i 7 trójek, pytamy o Państwa pasje. Moje pasje to przede wszystkim muzyka i sport. Bez tego nie wyobrażam sobie życia. Jakbym miał wybrać jedną, no to wybrałbym muzykę, no bo sport mogę sam sobie zorganizować. Z muzyką trochę gorzej, bo ja jakiegoś talentu do tego nie miałem, a dla mnie muzycy, ludzie, którzy grają na instrumentach, są tak jakby, no, oni muszą mieć coś w sobie, skoro potrafią nas zauroczyć w tym, co robią. Także na pewno muzyka numer jeden. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek. Zakładamy, że pasją wielu słuchaczy trójki jest czytanie książek. Na pewno jest to wielka pasja Michała Nogasia. Dobrze się czyta. Dzień dobry, z bardzo daleka. Cieszę się, bo takie do mnie docierają głosy, że wszystko idzie sprawnie, więc dziękuję, Krzysiek. ale wykorzystuję moje okienko książkowe do tego, by nawet z oddali o czymś istotnym opowiedzieć. Nie ma co ukrywać, kolejna bolesna rocznica, rocznica czwarta wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, a też, uwaga, bo o tym się często zapomina, 12. rocznica zwycięstwa Euromajdanu. I to właśnie po tym zwycięstwie, po ucieczce prezydenta Janukowycza do Rosji, Rosja zaczęła prowadzić działania, które doprowadziły do wybuchu wojny. Najpierw tej w niewielkiej skali, a potem tej, która objęła już cały teren Ukrainy. Przypomina o tym książka, która właśnie ukazała się w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej, Imiona Krymu. Książka napisana przez Anastazję Lewkową, ukraińską dziennikarkę, pisarkę, menedżerkę kultury, powstawała przez ponad dekadę i jest opowieścią właśnie o historii Półwyspu, bezprawnie zaanektowanego przez Rosję w marcu 2014 roku. Gdy tylko okazało się, że siły proeuropejskie, antyrosyjskie wygrały rewolucję godności, zaczęła się walka o Krym. I tamtejsi separatyści, którzy czuli się związani z Rosją, doprowadzili do podziału w społeczeństwie, a potem poddali Krym Rosji. Bohaterką książki Imiona Krymu, tą główną, jest Oksana. Rosjanka, której dziadek kagibista wraz z żoną przybył na Półwysep po zakończeniu II wojny światowej. Tam założył rodzinę i tam się osiedlił, a kolejne pokolenia tej rodziny były mocno związane z kulturą i historią rosyjską, ale dziewczynka zaczęła mieć wątpliwości. Kim jest naprawdę? Jak to się dzieje, że nie czuje się wyłącznie Rosjanką? Że czuje się jako obywatelka niepodległej Ukrainy także Ukrainką, a jedną z jej najbliższych przyjaciółek jest Tatarka Krymska imieniem Aliye. Co ma i może mieć wpływ na kształtowanie się jej świadomości i tożsamości? Dlaczego nie zgadza się na to, by narzucano jej tę jedynie rosyjską? Na ponad 530 stronach Anastazja Lewkowa pisze o tym, jak kształtowała się historia współczesnego Krymu i dlaczego finalnie właśnie ten półwysep stał się miejscem wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ta książka walczy ze stereotypami. Wyjaśnia los Tatarów krymskich i pokazuje, jak ich nienawidzono po rozpadzie Związku Radzieckiego. Pokazuje też, jak przez cały czas niepodległości Ukrainy, a zwłaszcza za czasów, gdy do władzy doszedł Władimir Putin, czyli na przełomie wieków, sączono jad, by podzielić społeczeństwo Krymu, by narzucić wszystkim mieszkańcom tego półwyspu myślenie prorosyjskie. I do czego to doprowadziło? Ta książka, która pokazuje Krym jako szkatułkę szkatułek, jako miejsce wieloetniczne, wielonarodowościowe, wielokulturowe, jest przerażającą przestrogą, bo padają w niej słowa, że kiedy trwała wojna rosyjsko-gruzińska, to Ukraińcy i Tatarzy krymscy czuli już, że Krym będzie następny i że tam zacznie się wielki konflikt, który potrwa lata. I którego piąty rok właśnie się zaczyna. Ta książka jest także przestrogą dla tych, którzy nie do końca zdają sobie sprawy z tego, jak działa, jak funkcjonuje kremlowska propaganda. Na przykładzie Krymu Anastazja Lewkowa pokazuje, jak miesiącami, latami wtłaczano w głowy ludzi nieprawdziwe informacje, jak ich dzielono właśnie po to, by potem stanęli przeciwko sobie. I ten sam sprawdzony od dekad model działania kremlowskiej propagandy widzimy dziś w wielu miejscach na świecie, także niestety w Polsce. Dlatego tak ważna wydaje mi się lektura Imion Krymu Anastazji Lewkowej, książka, która właśnie się ukazała na 4. rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny i na 12. rocznicę początku tragedii współczesnego Krymu. Gdyby ktoś z Państwa chciał tę książkę przeczytać, a powiem, że choć wziąłem ją na wakacje, to mnie po prostu wessała w świat swoich opowieści Anastazja Lewkowa i mimo chwilowego odpoczynku nie byłem w stanie się od niej oderwać. Otóż gdyby ktoś chciał, to mamy egzemplarze i proszę pisać do mnie. Krzyśka uwolnię od sprawdzania maili w tej sprawie. michał.nogaś@polskieradio.pl. Imiona Krymu Anastazji Lewkowej. Bardzo ważna i potrzebna lektura w niestabilnych czasach. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Michał Nogaś teatralnie westchnął, że mnie uwolni od rozdawania książek. Dziękuję, Michale. Michał, teraz z tego, co wiem, w Azji Południowo-Wschodniej. Dzień dobry, panie redaktorze. To mail od niego. Moje pasje to bieganie, długowieczność oraz czytanie na urlopie. Kłaniam się serdecznie. Pozdrowienia dla ulubionej trójeczki. My pana też pozdrawiamy, panie Michale. 22:07 Trójek, jaka jest pani pasja? Dzień dobry, Mirosława Szczechowicz-Dziedzic. Słyszę, że mówimy o pasjach dzisiaj. I chciałam się pochwalić, że moją wielką pasją, miłością są motocykle. Prawo jazdy zrobiłam mając 45 lat. Zaznaczam, znam za pierwszym razem. Mam teraz prawie 60. Jestem pracownikiem biura. I muszę powiedzieć, jak przychodzi wiosna, jak kończę pracę, idę do domu i ubieram kurtkę i kask motocyklowy. To jestem o 20 lat młodsza. Wszystkim życzę, żeby każdy sobie znalazł jakąś swoją pasję, bo to po prostu dopiero jest prawdziwe życie. A jeszcze mam Yamaha MT-07. To jest taki Naked, pojemność 700, czyli taki zgrabny motocykl. Kapitalną ma pani pasję. 22:07 Trójka. Jaka jest kolejna pasja naszego słuchacza? Moją pasją jest może nie tyle czytanie, to słuchanie książek. Mam taką pracę, która mi pozwala na to, tak dwie, trzy w tygodniu połykam sobie. No i super, młodzi ludzie odchodzą od czytania książek, raczej je słuchają. Śmierć w bikini, Kasia Lins, naprawdę bardzo ją lubię. Twój jeden szept i nic

Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80. Byle z tym miodem nie przeholować, tam całe mnóstwo cukru. O ekonomii Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Sezon podatkowy rozkręcił się na dobre, a Krajowa Administracja Skarbowa ponownie ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod kasy urzędy skarbowe i wysyłają fałszywe maile. To próba wyłudzenia danych, dlatego KAS radzi, aby dokładnie sprawdzać adresy, z których przychodzą do nas wiadomości. Czasami chodzi tylko o jedną literę w adresie. Rzecznik finansowy ostrzega tymczasem, aby nie odsyłać samodzielnie środków po otrzymaniu niespodziewanego przelewu BLIK. Zwrot pieniędzy na inny numer telefonu lub rachunek może wciągnąć odbiorcę w przestępczy proceder i narazić go na konsekwencje prawne. Rzecznik podkreśla, że co do zasady nie należy samodzielnie zwracać otrzymanego przelewu. To bank nadawcy powinien formalnie wystąpić o zwrot. Mimo że więcej osób rocznie doświadcza ugryzienia przez psa niż doznaje urazu w wypadku drogowym, to tylko 35% Polaków uważa, że właściciele psów powinni mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Przeciwko jest 28% badanych, a 37% nie ma zdania na ten temat. Mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Wśród zwolenników obowiązkowego OC najczęściej pojawia się argument, że takie rozwiązanie ograniczyłoby liczbę nieodpowiedzialnych opiekunów, 50% wskazań, oraz zwiększyłoby ich odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia. 44% badanych uważa, że obowiązkowa polisa podniosłaby poczucie bezpieczeństwa potencjalnych poszkodowanych. Przeciwnicy obowiązkowego OC najczęściej wskazują, że byłoby to kolejne niepotrzebne obciążenie finansowe, 48% wskazań, a 33% uważa, że większość psów nie stanowi realnego zagrożenia. Z badań wynika, że w 2024 roku odnotowano 73 pogryzienia przez psa dziennie, podczas gdy w tym samym czasie rannych w wypadkach drogowych było 68 osób. 9002 zł i 47 groszy – tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w styczniu. Wynagrodzenia nadal rosną szybciej niż inflacja, ale roczna dynamika wyraźnie wygasa. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 59 groszy, a euro 4,22. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80. Zima, proszę Państwa, nie odpuszcza, ale dziś w wersji wyżowej i słonecznej. Tak będzie prawie w całym kraju. Na wschodzie od minus 5 do minus 2 stopni, na zachodzie od minus 1 do plus 1, ale to w najcieplejszym momencie dnia. Na razie zimnica. to zwolnienie na koniec takie sobie, takie średnie, natomiast Chapel Round generalnie ten utwór jest świetny. Numer telefonu do nas 120 273. Cały czas pytamy Państwa o Państwa pasję. Moim głównym zainteresowaniem, odkąd miałam naście lat, jest zbrodnia. Ale nie popełnianie zbrodni, nie, nie. Kiedyś czytałam kryminały, fikcje, ale od paru lat oglądam filmy dokumentalne i słucham podcastów tak zwanych true crime o prawdziwych zbrodniach. I dam Państwu radę. Proszę się pilnować, pozory mylą. Czasem bardzo sympatyczny człowiek, czy to mężczyzna, czy kobieta, może się okazać psychopatą. Potwierdzam, ale przeszły mnie ciarki. 22 i 7 trójek. A już miałem się nie odzywać, ale przed chwilą pani tak z pasją mówiąca o motocyklach zachęciła. Może to też zachęci innych słuchaczy, że na pasję i realizowanie pasji i marzeń nigdy nie jest za późno. Na swoim przykładzie całe życie chciałem, natomiast dopiero kiedy czwórka z przodu stuknęła, wziąłem się w sobie, kupiłem piecy, kupiłem gitarę basową, nauczyłem się na stare lata grać na basie. Natomiast jeszcze w odpowiedzi do jednego ze słuchaczy, że ludzi z pasją jest coraz mniej. Ludzie z pasją są, tylko może tak nie widać ich na ulicach, bo nie chodzą z jakąś flagą nad sobą, że mam pasję. Świetny telefon, nie pierwszy. Dzisiaj 22 i 7 trójek. Adam Malecki w studiu. Adamie, my się znamy znakomicie, jak tak. Łyse konie, półtorej dekady. Znam twoje pasje, a może jakieś tak, nie znam. Jedną. No wiesz co, przede wszystkim sport, kultura wysoka, teatr, kultura żydowska. No tak, bardzo, bardzo lubię. Coś byś dodał? Tenis, o. No też grałem na gitarze, tylko nie kupiłem sobie na stare lata, tylko rozpocząłem, tak. Jeszcze Michał podpowiada, że żurzel. A na gitarze grałeś utwory Pearl Jam, prawda? Oczywiście, że tak. Mam cały czas Stratocastera, który już teraz wisi, więc chyba muszę go aktywnić. Piękna, biała gitara, perłowa. No weź kiedyś na trzecią stronę medalę. No wezmę. 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina. To co tam na igrzyskach? Od razu przechodzę do klasyfikacji medalowej 25. Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wyszliśmy na prowadzenie? Cortina. Jeszcze nie, ale jak wygląda sytuacja, okazuje się, że fiordy, zorze polarne, lodowce, renifery i arktyczna fauna sprzyjają uprawianiu sportów, czego odzwierciedleniem są kosmiczne wyniki reprezentantów Norwegii. Pewnie prowadzą w tabeli, mają już 16 złotych medali, do tego dorzucili 8 srebrnych, 10 brązowych, no i na to przekłada się 34 miejsca na podium. Robi to wrażenie na pewno. No także na Amerykanach, którzy są na drugim miejscu, zdobyli 27 medali, w tym 9 złotych. No, a za Jankesami Włosi. Niesamowicie, oni są naprawdę świetnie jak przygotowani. Jako gospodarze. Tak, jako gospodarze. 26 medali, 9 złotych. Ja Włochów podziwiam i to jeszcze pamiętam ze szkoły, jak chodziłem tam, to ich podejście do sportu. Tak? Tak, to podejście do sportu, że tego uczono już od dzieciaka do takiej zabawy, do entuzjazmu do sportu. Właśnie taki entuzjazm, który da się zauważyć i w postawie zawodników i kibiców. Ale też w mentalu włoskich sportowców, prawda? Tak, tak. No ale właśnie dlatego, że oni tej wielkiej presji na siebie nie narzucają. Zresztą przykład Brignone, która wyszła tak naprawdę ze szpitala na stoki i od razu wygrała. Tak, wygrała 2 złota. My Polacy dorobku do medalowego wczoraj nie powiększyliśmy. Mamy jak dotąd 4 medale, w tym 3 srebrne i brązowy. Złota już raczej nie będzie. Wczoraj tego dorobku nie powiększyliśmy, co nie znaczy, że biało-czerwonych barw zabrakło na arenach olimpijskich. Więcej o tym powie nasz specjalny wysłannik. Miłośnik hokeja, więc na początek w ruch poszły kije i krążki. Mistrzyniami olimpijskimi w hokeju na lodzie Amerykanki i po tym, co pokazywały w ostatnich latach, trudno się dziwić. Jednak przebieg finału wskazywał na co innego, bo to Kanadyjki prowadziły przez większość meczu 1-0, ale na 2 minuty przed końcem zrobił się remis po zbiciu krążka przez Knight. To jest 6. finał olimpijski. Kanadyjkom miny zrzedły i nie wydobyły się ze stuporów do grywce, bo tam złoty gol Keller przesądził o złocie dla USA. W meczu o brąz z górą Szwajcaria, co ciekawe, bramkę w dogrywce Szwajcarii huknęła ta sama zawodniczka, która strzeliła złotego gola Szwedkom w Soczi 2014. Alina Müller miała wtedy 15 lat. Dziś jest o tuzin lat starsza. A teraz o prawdziwych koniach wytrzymałościowych. Wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10 tysięcy metrów, Władimir Semirunny, zmierzył się z dystansem 1500 metrów, czyli, jak on to mówi, z półtorką. 10. miejsce. Kontakt z czołówką jest, a teraz coś dla kolarzy. Jakie waty generuje Władek? Na 1 minutę 760, na 2 minuty 655 i naprawdę to jest dobry waty na moją wagę. Szpiedzy podpowiadają, że Semirunny podjechał pod Col de Rates w 14 minut, utrzymując średnią 485 watów. Może pójdzie na zawodowego kolarza? Kto wie? Wielką wydolność mają też skiturowcy, którzy pierwszy raz startowali w Igrzyskach Olimpijskich. Śnieżyca na Stelvio pogrążyła Justynę Januszyk. Prawdopodobnie jestem dzisiaj ostatnia, jestem załamana i nie jestem w stanie więcej tego skomentować. Jan Landkowski na szczęście miał zgoła inne podejście. Ostatnie miejsce na Igrzyskach też nie jest żadnym wstydem, jednak na te Igrzyska się już dostało, pojechało, to już jest jeden sukces. A tutaj trzeba rzeczywiście po prostu dobrze się bawić tym startem, cieszyć się z tego, że tutaj się jest i dać z siebie tyle, ile się ma. Sztafeta skiturowa w sobotę będzie tylko lepiej. Z Mediolanu Dariusz Urbanowicz. Dariusz rozpoczął od hokeja na lodzie na tafli. Pozostajemy, gdzie rywalizowały solistki w łyżwiarstwie figurowym, w tym reprezentująca Polskę Katarzyna Kurakowa, która zajęła 20 miejsce. Z takiego rezultatu bardzo zadowolona była prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdalena Taszer. Jestem bardzo dumna z występu naszej zawodniczki Jekateryny Kurakowej. W programie dowolnym pokazała serce, ogromną wolę walki, radość z jazdy. To były jej drugie Igrzyska Olimpijskie, już zupełnie inne podejście do tej imprezy. Też mamy rekord w ocenie łącznej, więc był to ogólnie bardzo dobry start. Bardzo dobry także Amerykanki Alice Liu, która zdobyła złoto. W niedzielę oficjalne zakończenie igrzysk, a na początku marca do akcji wkroczą paraolimpijczycy, w tym reprezentanci Polski. Już wiadomo, że w ceremonii otwarcia nie wezmą udziału przedstawiciele Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. To wyraz protestu i brak akceptacji decyzji Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu z wykorzystaniem ich flag i hymnów. Porażka. Igrzyska paralimpijskie odbędą się między 6 a 15 marca. No to ja, tak samo pod wpływem tutaj tego, co słucham w Trójce, to chciałem ja się pochwalić, kiedy zacząłem swoje pasje realizować. Mając 52 lata zrobiłem prawo jazdy na motocykl. Mając 53 lata pierwszy raz pojechałem na narty. W wieku 50 lat jeden zacząłem morsować i w wieku 40 paru lat zacząłem trenować sztuki walki. Więc polecam realizować swoje pasje w każdym wieku. Dzień dobry, nazywam się Maria i moją pasją jest pomaganie zwierzętom oraz oglądanie Harry'ego Pottera. Mano Negra, Renata Gruchal zameldowała się w studiu i mówi, że jej się ten utwór nie podoba, woli YouTube. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. No dobrze, to kogo bierzesz dzisiaj na spytki? Pana profesora Adama Daniela Rotfelda, byłego szefa polskiej dyplomacji, szefa Instytutu Badań nad Pokojem, byłego oczywiście w Sztokholmie. Będziemy rozmawiać o tym, czy grozi nam wojna atomowa. Pan profesor ostatnio napisał bardzo ciekawy tekst w Gazecie Wyborczej, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o Radzie Pokoju Donalda Trumpa, która się wczoraj spotkała, i o tym, czy to było poważne spotkanie, czy niepoważne. Czy to dobrze, że Polska nie przystąpiła do tej rady, tylko wysłała obserwatora. Zapraszam z panem profesorem Rotfeldem zawsze ciekawie porozmawiać. Jeden z naszych słuchaczy dzisiaj proponował, właściwie zapowiedział, że może powstanie galaktyczna Rada Pokoju w związku z tymi, wiesz, kosmicznymi zainteresowaniami prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale ja chciałem cię zapytać o twoje pasje. Ale może to wtedy Putina moglibyśmy tam wysłać. Wyekspediować. Wtedy by było. Ale byłoby super. A twoje pasje, Renato, bo dzisiaj mówimy o pasjach od bladego świtu? Ja to mam różne pasje. W tej chwili pasjonują mnie psy i ich świat, ale uwielbiam chodzić po górach, uwielbiam uprawiać sporty i czytać. No to wspaniale, że lubisz zwierzęta, no bo teraz jest mój ulubiony cykl, pewnie twój także. Czas najwyższy. Wśród zwierząt. Zwierzęta mają różne, sprawdzone sposoby radzenia sobie z zimnem. Który z takich sposobów moglibyśmy podpatrzeć, z którego moglibyśmy zrobić użytek? Gęste futerko, teraz to polary wyparły te wszystkie kożuchy i różne futra. Jest to nieszczęście, uważam, dla planety, te wszystkie plastikowe ubrania. Ale zanim ludzie do tego dotrą, zrozumieją i mikroplastik, i skażenie środowiska, to jeszcze trochę potrwa. Ale futro u zwierząt, oczywiście one sobie to rozwijają, zagęszczają, wydłużają i chronią się dzięki temu przed zimnem. No ale puch cały czas jest w grze. Tak, puch jest w grze i oczywiście puchowe kurtki jak najbardziej warte wykorzystania. Co prawda nie są już tanie, bo to rzadkość. Ale na Svalbardzie byłem i widziałem specjalne domki porobione z desek, żeby tam edredony miały swoje gniazda i po wyjściu piskląt takie gniazda się zbiera, oczyszcza się z innego materiału roślinnego, zbiera puchy. Jest to bardzo drogie i ludzie to rzeczywiście pielęgnują, te edredony, po to, żeby mieć ten puch. Ale tak, ciepłe ubranie. To w przypadku zwierząt to jest właśnie puch czy też sierść. Dwa, tłuszczyk. Kto może, to tyje. Sowy tyją na potęgę. Gęsi, łabędzie, kto może, to tyje. A na przykład korgulec nie może. Bo jak utyje, to nie dogoni wróbelka. Będzie mu trudno. I taki korgulec, jeżeli nie zje, no to nie zje, to nie przeżyje. Nie przeżyje nocy. Więc jeżeli pojawia nam się korgulec przy karmniku, czasem też pustułka, ale pojawia się czasem i próbuje coś upolować przy karmniku, to pamiętajmy, że to jest najrzadszy gatunek, który się przy karmniku pojawił. Jeżeli on nie upoluje, to nie przeżyje nocy. Więc tutaj kto może, to ty, ale nie wszyscy mogą, no bo ci, którzy polują, sokoły, krogulce, jastrzębie, utyć nie mogą. Także zwierzęta gromadzą się w grupki, przytulają się do siebie. Tak mają pilchy, czyli orzesznice, koszatki. Wiewiórki już mniej chętnie, ale też im się to zdarza. Ostatnio ktoś zrobił zdjęcie z takiego ukrycia gdzieś przy domu, gdzie były dwie sikorki obok siebie. One zwykle są terytorialne i nie bardzo lubią sąsiedztwo swoje, ale tutaj widać, mróz wymusił to na nich. Więc przytulanie się do siebie. To jest oczywiście częsta strategia. Wilki to samo robią, leżą sobie na śniegu, ale blisko siebie przytulają się. Żubry kładą się obok siebie, lubią ten śnieg, obserwują to wszystko, dobrze im się oddycha, nie są przegrzane, lubią ruch, ale jak jest zawierucha, no to jednak ustawiają się do wiatru przodem i przytulają się do siebie. Czyli podsumowując, solidne, izolacyjne ubranie, ta sierść u człowieka, no to puchowa kurtka, czy cokolwiek innego, czy polarowa, warstwa tłuszczyku, no warto tam sobie troszeczkę pofolgować zimą, żeby zachować zdrowie. I trzy, przytulanie się. I to polecam najbardziej. Wśród zwierząt. Darek Pieruk i dr Kruszewicz, panowie, uwielbiam waszą robotę. Wiewiórki nie przytulają się zbyt chętnie, to tak jak ja. Yeah.